karşımda tetiği çektim ona. Birkaç el ateş edip gözünün içine baktım. Eskisi gibi değildi o da bana karşı. Değişmiş miydi bilmiyorum ama geçti artık. Dışarıdan bakınca nasıl görünüyorum bilmiyorum ama içeriden bakınca her şey paramparça. Tanrı'ya kızmıştım ama yanılmıştım anladım sonradan. Bana soru sorma sen artık. Çünkü kaldıramıyor kafam hiçbir şeyi. Kızgınım geçmişe kendime. Kimseye güvenmedim diyemem. En güvendiğim insanlar öğretti bana güvenmemeyi. Belki de tüm bunlar birer sebepti. Belki de gerekliydi bilmiyorum ki. Ama kızgın değilim hayata. Diliyorum mutluluğu. Kurtuluyorum yavaştan. Kimse elinden tutup kurtaramaz seni. Bunu sadece sen yapabilirsin aslında. Kimseye ihtiyacın yok baktığında. İhtiyacın olan her şey saklıdır ruhunda. Hep sevgi aradım yıllar boyunca. Öğrendim bulsam da bunu anlayamam. Ben olmadıkça. Önce kendimi sevmem gerekiyormuş bu duyguyu yaşamam için. Deniyorum ama olmuyor gibi. Başarabilir miyim gerçekten bilmiyorum. Ama şu an iyi gidiyor gibiyim. Belki de kurtulurum depresyonumdan 18'imde. 17'imde intihara denemiştim. Üzmüştüm annemi. Keşke beni öyle görmeseydi çok çaresizdim. Tüm yükler sanki sırtımın üstünde gibiydi. Kendime asla kızamam bunun için. Çünkü ne yaşadığımı en net ben bilirim. Eskiden yıkılmış olmam beni ezik yapmaz. Bunun sayesinde sağlam olmayı öğrendim hayattan. Yine de eğer bir gün yıkılırsam ve kendi hayatımı bir son oluşturursam, sadece gökyüzüne bak ve gülümse bana. Seni hep izliyor olacağım oradan. Gökyüzüne bak ve gülümse bana. Seni hep izliyor olacağım oradan. Boşver canım hiç üzülme değmez. Zaten gitmiş olduğumda belki de kurtulmuş olacağım. Belki de son bulmuş olacağım. Ama yine de dayanacağım. Her şeyi rağmen unutma.